حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دوران روزہ ہونٹ خشک ہونے کے سبب ہونٹوں پر کوئی ویسلین یا چپسٹک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہ لگائیے، کیونکہ اس کا اندیشہ ہے کہ زبان سے چاٹنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ حلق سے نیچے چلی جائے۔ اگر روزہ یاد ہونے کی صورت میں وہ بیسلین یا جو بھی وہ لکوڈ لگایا اس نے وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں حلق سے نیچے گیا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد